reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 20 dzień kwietnia, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent Wołodymyr Zełenski wdzięczny Amerykanom za finansowe wsparcie. Pakiet pomocy przyjęła Izba Reprezentantów. Lepiej późno niż wcale, komentuje decyzję kongresmenów premier Donald Tusk. Cisza wyborcza niezakłócona, informuje PKW. Policja melduje o nielicznych wykroczeniach. Prezydent Ukrainy wdzięczny za przyjęcie przez Izbę Reprezentantów USA decyzji o pomocy Stanów Zjednoczonych dla jego kraju. Dziękuję Izbie Reprezentantów, obu partiom i osobiście. Przewodniczącemu Izby Mike'owi Johnsonowi, napisał Wołodymyr Zełenski w internecie. Dodał, że decyzja nie dopuści do rozszerzenia się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i wzmocni oba kraje, dodał ukraiński przywódca. Kijów dostanie 60 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Za ustawą o pomocy dla Ukrainy głosowali wszyscy demokraci. Republikanie byli podzieleni. 101 poparło projekt, ale 112, czyli większość członków tej partii, była przeciw. Po zakończeniu głosowania na sali rozległy się brawa. Część kongresmenów z Partii Demokratycznej wyjęła niewielkie ukraińskie flagi, za co zostali upomnieni, ponieważ jest to niezgodne z protokołem parlamentarnym. Marszałek Izby Reprezentantów Mike Johnson poddał pod głosowanie 4 osobne ustawy. O pomocy dla Ukrainy, dla Izraela, dla sojuszników USA w regionie Indo-Pacyfiku oraz ustawę o wzmocnieniu granicy USA i potencjalnym przejęciu zamrożonych aktywów Rosji. Pakiet trafi teraz do Senatu, a potem do podpisu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zapowiedział, że zrobi to niezwłocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lepiej późno niż wcale, tak premier Donald Tusk skomentował przyjęcie pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy. Szef rządu wyraził nadzieję, że wsparcie dla Kijowa nie okaże się spóźnione. To jasny sygnał dla Kremla, tak przewodniczący Rady Europejskiej skomentował decyzję kongresmenów. Ci, którzy wierzą w wolność i kartę ONZ, będą nadal wspierać Ukrainę i jej naród, napisał Charles Michel w mediach społecznościowych. Z zadowoleniem decyzję Izby Reprezentantów USA przyjął też sekretarz generalny NATO. Ukraina wykorzystuje broń dostarczaną przez sojuszników, by zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy w Europie i Ameryce Północnej jesteśmy bezpieczniejsi, napisał Jens Stoltenberg. Trwa cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki powiedział, że nie ma zgłoszeń o jej zakłóceniach. Policja sprawdza doniesienia i informuje o incydentach. Do pojedynczych wykroczeń związanych z naruszeniem ciszy wyborczej doszło na Lubelszczyźnie. 3 przypadki dotyczyły agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Za złamanie zakazu agitacji grozi grzywna. Najwyższa od 500 tysięcy do nawet 1 000 000 złotych grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Ojcostwo, zdrowie, edukacja to niektóre tematy pierwszego kongresu mężczyzn w Krakowie. Pomysłodawca i organizator wydarzenia Waldemar Domański mówi, że pora zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się panowie. Jest nadumieralność mężczyzn, bo giniemy w różny sposób, no, od wypadków na budowach czy innych kopalniach, ale też umieramy na raki, prostaty, jąder i tak dalej, jak również mamy skłonności do depresji, do załamań psychicznych i tak można powiedzieć na 100 samobójstw 80% to są mężczyźni. Celem kongresu jest stworzenie okrągłego stołu z kobietami i rozmowa o potrzebach obu płci. Kongres mężczyzn to pierwsze takie wydarzenie w Polsce i stolicy Małopolski. Na koniec kompendium wiedzy o naszych południowych sąsiadach. W czeskim przekładzie ukazała się książka polskiego bohemisty Aleksandra Kaczorowskiego Czechy to nie wymyślisz. Jej autor odpowiada nam m.in. na pytanie, czy Czesi zasługują na miano najbardziej wyluzowanego narodu Europy Środkowej. Aleksander Kaczorowski powiedział mi, że propozycja przetłumaczenia jego książki na język czeski pojawiła się krótko po premierze oryginału. Książka pisana była dla polskiego czytelnika i nie spodziewałem się, że ona może też wyjść po czesku. Mam nadzieję, że to nie jest nazbyt krzywe zwierciadło dla Czechów. Zawsze takie spojrzenie okami cudzoziemca jest ciekawe. Książka miała premierę w praskiej bibliotece Wacława Havla. Prowadzący spotkanie dziennikarz Petr Kołbski przyznał, że na czeskim rynku brakuje tytułów, które w podobny sposób opowiadałyby o Polsce. Polsce. Ale to szkoda. Szkoda, bo jest to dziura w naszej kulturze i naszym postrzeganiu świata. Tak bardzo ważny dla nas kraj znamy słabo, a literatura nam nie pomaga. W Czechach ukazały się wcześniej biografie Wacława Havla, Bohumila Hrabala i Oty Pawla autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego. W przekładzie wyszły też książki innych polskich autorów zajmujących się Czechami, w tym Mariusza Szczygła i Mariusza Surosza. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie zagrają w finale siatkarskiej Plus Ligi. W rewanżowym meczu półfinałowym Jastrzębski wygrał z ASEK Oresowią Rzeszów 3-2. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem drużyny z Jastrzębia Zdroju identycznym wynikiem, mówi libero jastrzębian Jakub Popiwczak. Cały czas nakładali na nas niesamowitą presję. Nawet jak byliśmy tych kilka punktów z przodu, czy wiele punktów z przodu w pierwszym secie, to oni się nie poddawali. Oni cały czas grali swoje. Nawet na chwilę nie mogliśmy się wyłączyć. Dlatego tym bardziej trochę niezrozumiałe, niewytłumaczalne jest to, co wydarzyło się w czwartej partii, gdzie mając najlepszą tak naprawdę sytuację z całego meczu, wypuścili to, a my akcja po akcji staraliśmy się zrobić coś dobrego i udało się na szczęście. Aluron CMC Warta Zawiercie w rewanżowym meczu półfinałowym pokonała Projekt Warszawa 3-1. W pierwszym spotkaniu Aluron też triumfował, nie tracąc seta. Pogoń Szczecin przegrała z Piastem Gliwice 0-2 w meczu 29. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Słowak Tomasz Huk i Hiszpan Jorge Felix. W 90. minucie rzutu karnego nie wykorzystał kapitan Pogoni Kamil Grosicki, który nie kryje rozczarowania porażką. Miałem bardzo dobrą sytuację, nie wykorzystałem. W drugiej połowie chcieliśmy za wszelką cenę strzelić jak najszybciej bramkę, nie udało się i gdzieś pod koniec meczu mieliśmy na to szansę. Zmarnowałem kolejny rzut karny w ważnym momencie i jako kapitan bardzo się z tym źle czuję. Wiem, że właśnie w takich momentach kapitan musi dać sygnał drużynie. Ja zawiodłem. Do końca walczył Ruch Chorzów, ale ostatecznie przegrał z Widzewem Łódź 2-3. Spotkanie z trybun Stadionu Śląskiego oglądało 50 tysięcy kibiców, co stanowi rekord frekwencji w Ekstraklasie w XXI wieku. Trwa jeszcze mecz Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia prowadzi 1-0. Tymczasem piłkarze Manchesteru City zagrają w finale Pucharu Anglii. W półfinale podopieczni trenera Pepa Guardioli pokonali londyńską Chelsea 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Portugalczyk Bernardo Silva. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA rozgrywanego na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Liderka światowego rankingu przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 3-6, 6-4, 3-6. Polka miała szansę na tenisowego hat-tricka, wcześniej dwa razy z rzędu wygrywała ten turniej. Najwięcej słońca i pogodnego nieba jutro na zachodzie, nad resztą kraju chmury. Miejscami popada deszcz, na północnym wschodzie, w centrum i na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem. Będzie od 3-4 stopni nad morzem, około 7 w centrum i na zachodzie, do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21, to oznacza, że czas rozpocząć nasze sobotnie spotkanie. N3. czyli noc, nowość, nieoczywistość. Gosia Jakubowska, mówię dobry wieczór i zapraszam na 3 godziny wypełnione muzyką elektroniczną. A zaczynamy od mojego najnowszego odkrycia, francuskiego duetu Uto, który tworzy bardzo intrygujący elektroniczny pop EDM, czyli Intelligence Dance Music z elementami muzyki folkowej, muzyki shoegaze'owej, czy nawet indie. Bardzo dużo się tutaj dzieje. W utworze, który za chwilę pojawi się na antenie Trójki, usłyszymy także fortepiany, breakbeaty z lat 90., a utwór sam nawiązuje do tego, jak wszystko się zaczyna i wszystko kończy się w nieznanym miejscu, zawieszonym gdzieś w czasoprzestrzeni. Bardzo refleksyjnie zaczynamy, natomiast w utworze się bardzo, bardzo dużo dzieje, a napkin, czyli tytuł utworu, wziął się od zapisania kilku fraz na tytułowej serwetce. Everything stops. Everything starts in the unknown. A misunderstanding. I left the keys under the rock. If you need them, love is the hypothesis we build on. To chyba nie były dźwiękowe o mamy i tam pojawia się zasamplowany James Brown. Tam, czyli w utworze Napkin od francuskiego duetu Uto, który znalazł się na wydanym 12 kwietnia albumie When All You Want To Do Is Be The Fire Part Of Fire. Utwór Brudui, to są francuskie nazwy, więc proszę mnie poprawiać, jeżeli coś bym wypowiedziała nie tak. gosia.jakubowska@polskieradio.pl albo pomyliła się przy tłumaczeniu. Podobno Brudui oznacza z pustymi rękami. No ja z takimi dzisiaj na pewno nie przyszłam. Gather your substance, grab your biggest bag. Be the best part of you in front of the heat of an old fire. Men for gold in the mud, sow some seed in the sand. Spread your wings inside the box, imagine that the sky is reachable. It's one of a million in a heart. Chemical combinations that makes this ordinary moment free of anxiety. I'm a helpful person, aren't you living change for? Grab my biggest bag to catch the movement of the wind and the heat of an old fire. Then I plant the gold in the mud, sow some seed in the sand. No reward except for the risk of testing something and be fragile. Most of the time I come back empty-handed. And you like it? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sin Ostatnio obserwuję dosyć ciekawe zjawisko, gdzie artyści jeszcze nie zdążą zadebiutować, a już ich płyta wyprzedaje się w preorderze albo wokół rośnie takie zamieszanie i takie zainteresowanie, że ten debiut jest coraz bardziej wyczekiwany. I tak też jest w przypadku Hudelinę, która przed chwilą pojawiła się w utworze Magnata. Co ciekawe, artystka odnosi się do kultury szwedzkiej tym tytułem i tłumaczy, że słowo magnata oznacza blask księżyca, który odbija się w tafli wody. W wierzeniach łączy się to z jakimś przekonaniem o intuicji i złych przeczuciach, chociaż też zapiera się artystka, że cały ten utwór będziemy mogli w pełni odczytać w momencie, kiedy ukaże się cały album, zaostrzając nam przy okazji apetyt na to wydawnictwo. Mi natomiast niesamowicie kojarzy się wokal Hudelinę z znaną już wokalistką Rosalią, ale czy tak naprawdę będzie brzmiał cały album, no to przekonamy się, jak się on ukaże. Ja tylko dodam, że za współprodukcję odpowiedzialny będzie Rob Beisel, producent takich gwiazd jak SZA czy Tate McRae, więc będzie to album wart naszej uwagi. Do tego albumu będziemy na pewno jeszcze w audycji N3 powracać. Irena Wróblewska, czyli Ina West, przed chwilą w utworze Dance Softly, Please. To wydawnictwo, które ukazało się w miniony piątek, a które nawiązuje do czasu pełnego wątpliwości, nowych pytań, nowych odpowiedzi i kompletnego chaosu. Artystka tworzyła to wydawnictwo, będąc w 7 miesiącu ciąży. Nosiła w brzuchu człowieka, jak sama przyznaje, i uchwyciła siebie w momencie bardzo potężnej transformacji. Mam nadzieję, że o tej transformacji będziemy mieli szansę porozmawiać z Iną West na antenie Trójki. Tymczasem słuchamy jeszcze jednego utworu z tego wydawnictwa. Mirrors. Ultimate. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Never play. I see an old dog, it will never stay. days. I've seen plenty roads, travel like I'm set in plane. I'm set in stone, like I'll never change. The way the page turns in a steady lane. I'm getting old, at least I'm getting paid. Can't teach an old dog, trick will never stay. Like smoke on ashtrays, yes they're getting old. Can't teach an old dog, it will never stay. I'm getting old, can't teach an old bitch, it will never play. Like old folks on road, with a stepping cane. I'm stepping bold, at least I'm getting paid. Falling half awake, half asleep. Feel it when I write, when I read. What's the lead? Eyes wide open, I never miss a dream. A dream never misses, now they listen to the streams. The tears that I had, still filling up with steam. Hot head, but they're never gonna see it. Cause I'ma hit them like eclipses out in London. I swear they never see it. Cause my heat is like a dungeon, my like a museum. Co stoi za sukcesem Jamie'ego XX, czy takiego Freda Again? No, między innymi piosenkowość, między innymi melodyjność utworów elektronicznych. I chociaż chwilami ta melodyjność zostaje zachwiana albo zawieszona, to za chwilę powraca i jesteśmy w stanie myślami wrócić do tych melodii. Dlatego czasami wpadają nam w ucho produkcje Jamie'ego XX, czy Freda Again. Ci panowie jeszcze dzisiaj się w audycji Entrzy pojawiały przed chwilą. Vagin, artysta, który współpracował z największymi nazwiskami, między innymi Frankiem Oceanem, Travisem Scottem, Kelly Uchis czy Jesse Rice. No a powraca ze swoim albumem The Road to Hell is Paved with Good Intentions, na którym znalazł się utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie trójki w audycji Entrzy in the Front. Na ficie usłyszymy rapującego Glacera przy kwartecie smyczkowym, a jednocześnie beatboxie. No i tu już chyba jest odkryty fenomen płyty Vagina. Producent stawia na nieco bardziej urozmaicone melodie, które powodują, że ta piosenkowość jest jak najbardziej słyszalna w kompozycjach elektronicznych. No i to zakończenie tego utworu, tym śpiewem ptaków. Zrobiło się po prostu wiosennie. A przed nami wspomnienie dla tych, którzy być może mieli szansę być na Coachelli. Ja niestety miałam szansę zobaczyć tylko fragmenty poszczególnych występów w internecie i tym samym przypomniałam sobie o mojej wielkiej miłości, która ciągnie się za mną niezmiennie od czasów gimnazjum, za Laną Del Rey, i pomyślałam, że fantastycznie będzie wrócić teraz do jej twórczości. experience of being an American boy. Watching Teenage Diary of a Girl, wondering what went wrong. I'm a princess on devices. Ask me why I'm quite like this. Maybe I'm just kinda like this. I don't know, maybe I'm just like this. I say I live in Rosemary. Really, I'm at the reminder. It doesn't really matter. Doesn't really, really matter. Someone to love me anymore. Now this is the experience of being an American whore. I mean, look at my hair, look at the length of it and the shape of my body. If I told you that I was me, do you really think that anybody would think I didn't ask for it? Didn't ask for it. Won't testify or even look off my story. And on top of this, so many other things you can't believe. Did you know a singer can still be looking like a side piece of 33? Gosh, I turned on the backbeat. Puts the shower on while he calls me. Sleeps out the back door to touch. I'm invisible, look how you hold me. I'm invisible, I'm invisible. I'm a ghost now, look how they got me. It's not about having someone to love me anymore. Okay. Now this is the experience of being an American whore. It's not about having someone to love me anymore. Now this is the experience of being an American whore. Thank you. Za parę minut będzie godzina 22 i serwis trójki. My słyszymy się po tym serwisie, a kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania Nicolasem Jarem. Bo jak słucham utworu Lana Del Rey, wyprodukowanego przez Jacka Antonoffa, który współpracował z takimi paniami jak Taylor Swift, Lorde, Saint Vincent, czy nawet Pink, to jakoś dziwnie i łudząco przypomina mi to Nicolasa Jara. Może mylnie, może nie, ale nim kończymy pierwszą część. Audycję 3. ta, Lunda ta, muchy, Lunda ta, muchy, Lunda ta, muchy. Autopromocja Polskiego Radia. Ogromne kolejki po autografy autorek, setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy książek. Wzruszenia i westchnienie ulgi. Ludzie młodzi nareszcie czytają, ale co? Młodzieżówki, czyli literatura young adult. Jedni uważają, że to literatura niskich lotów, inni cieszą się ze wzrostu czytelnictwa. A my w czwórce pytamy, kto czyta young adult, kto te książki pisze i czy bardziej szkodzą one, czy może jednak pozwalają rozwinąć czytelniczą wrażliwość. W Światowym Dniu Książki zapraszamy na pierwszą od długiego czasu debatę w studiu radiowej czwórki. Debatę otwartą, życzliwą, bez cenzury i bez oceniania. Do usłyszenia we wtorek 23 kwietnia o godzinie 20 na czwórka online i w aplikacji czwórki. Debatę poprowadzą Justyna Dźwig-Kluge i Kuba Jamrozek. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Do tej pory w trójce gościli Joanna Jóźwik, Artur Boruc, Eliza Kącka, Henryk Sytner, Andrzej Szwan, czyli Lulla La Polakka. Ludzie. Przecież ja jestem biegaczką, ja powinnam przyspieszyć, ja powinnam tutaj biec jak wszyscy zawodnicy. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Brakuje tego reżimu treningowego codziennego. Najpierw mi mówili, że no jesteś za mało pewna siebie, jak ja się w końcu zebrałam w sobie, to mi mówili, no ale wiesz, no co napierasz. Pisano mi na przykład, poznałam Karola, ma zielone oczy, napisz mi, czy warto. Bo my też jesteśmy normalni i normalne. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 kwietnia, już prawie 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Większość pieniędzy z amerykańskiego pakietu pójdzie na obronę, informuje premier Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, w nocy wystąpią prawie w całym kraju. Policja zatrzymała dwie osoby, które zakłóciły otwarcie sezonu wyścigowego na warszawskim Służewcu.